Taică-mie în primărie avea dreptul ca să intre cu căciula în cap. Obicei vechi pămoșie de la moșii și strămoșii mei păsat. Cu căciulii pe frunte să-mi bebea curfa unde în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta că eu obicei din daci păsa. Port căciula fiorică și acasă și la nuntă și la oi. După datina străveche, moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii pe frunte să-mi bebea curca o munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta că e obicei din daci păstrat. Unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor soțul în mână să mă aplic ca să mă laude că m-am integrat. Dar bă, vecine, hai la mine, te primesc cum pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, îi a mea și nu e a ta, că eu obicei din daci păstrat. Și nu crede să se ducă la columnă să se uite și-o vedea. Sabia încovoiată, arcus cu duș și căciula orice dag le-avea. Cu căciulii pe frunte să-mi bebea curca o munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să purta că e obicei din daci păstrat. Păi copchilea sa maghine ca să ducă obiceiul când ori crește ai tăi copchii. O inimă vitează-n tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac s-o ții. Cu căciulii pe frunte să-mi bebea curcaul în curbura curbului.